ο Βαλκάν. Αζερβαϊτζάν, Σεναμπάρν, Μανούν, Μεκαπάτσα, Αρβίτσα, Κομκαστό, Οργανισμοί. Δαθαρκούμε, Ερκρίτσουν, Τζεσάκαν, Ζινανότσα. Σαρνακούμε, Δαθαρκμάν, Κακακάν, Ζινανότσα. Ναθαίν, Αραστέμ, Νορετσόρ, Βερατούμε, Δαζάν, Ιρακανότσαν. Հատկապես միջազգային շարունակական գնանկման պայմաններում անցած շաբաթ նման եզրահանգումներ են արել շատ վերլուծաբաններ, ասում նաև ադրբեջանական։ Քաղաքական վճարամիջոցի վերածված նավթն այլևս կորցնում է դիրքերը նաև միջազգային կառույցներում, որովհետև տնտեսական ընկումային հնարավորությունների պարագայում ադրբեջանի համար խնդիր է դարձել նաև եվրոպական այն պատգամավորներին վճարելը, որոնք օրինակ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովում քրտնաջանորեն զբաղված են ադրբեջանական գեղձիքի շահախնդիր պաշտպանությամբ, իրենք էլ դառնալով դրա մի մասը, հաշվի առնելով, որ ռազմավարական վարելիքի նավթի գինը ներկայումս պտտվում է $30 սահմաններում, եվրոպացի այդ պատգամավորների գինը հավասարվել է հուդայի 30 ազատին. Եթե հուդան 30 ազատով դավաճանեց Քրիստոսին, ապա եվրոպական կառույցներն իրենց երկրները ներկայացնող այդ գործիչները դավաճանել են քրիստոնեական ու այն բոլոր արժեքներին, որոնք դավանում է միջազգային հանրությունը և որոնց ոտնահարման համար նույն հանրությունն ու կառույցները հետևողականորեն քննադատում, բայց հետևողականորեն այդպես էլ չեն պատժում Ադրբեջանին։ Իսկ Ադրբեջանն ինքն է գնում իրեն պատժելու ճանապարհով։ Դիպուկ է ասված, ուղն ու ծուցով նավթից կախված անբնական ճանապարհով ստեղծված այդ պետությունը բնական ճանապարհով գնում է կործանման։ Այդքան թմբկահարվող տնտեսական հզորությունը, որի մասին շատ է սիրում բազմաձայնել Իլհամ Ալիևը, տևական ժամանակ դարձել է միֆոլոգների քննարկման նյութ, նրանց համար շատ հետաքրքիր է, եթե նավթադոլարային հզորությունն աչափ իրական է, ինչու է դատարկվել ադրբեջանական արտադրության շոկան, ինչու է մահամերձ ադրբեջանական ազգային մանաթը, ինչու են Ադրբեջանում մթերքի ու խմիչքի ճգնաժամի բախվել, սակայն ամենամեծ հարցն այն է, թե ինչու դրանից չեն տուժել անձամբ Իլհամ Ալիևի ընտանիքն ու կլանը, որոնք շարունակում են բարգավաճել։ Այս հարցերը հիմա տալիս են ադրբեջանցի ընդդիմադիրներն ու վերլուծաբանները։ Այս հարցերը ոչ միայն միֆոլոգներին, այլև միջազգային իրավական և քաղաքական կառույցներին պետք է հուզեն, որովհետև Ադրբեջանն այսօրվա վիճակով քաղաքական և տնտեսական զարգացող սպառնալիք է ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ողջ աշխարհի համար։ Այն, որ մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների առումով ադրբեջանական սպառնալիքն ապելիս ակնհայտ է, որ կայում են թե տեղացի սակավաձայն, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ու կառույցների գնահատականներն ու արձագանքները։ Այն, որ ադրբեջանական ռազմական սնապարտությունը սադրանքների ու դիվերսիաների տեսքով հատկապես ակնառու է դառնում երկրի ներքին խնդիրների ու ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ, այլևս զարմանալի չէ։ Հայկական զինուժը զբաղված է ոչ միայն սահմանների պաշտպանությամբ ու անվտանգության ապահովմամբ, այլև հաջողությամբ արձանագրելով, որ թեև ադրբեջանական քաղաքական ու տնտեսական զինանոցի համեմատ ադրբեջանական ռազմական զինանոցն ավելի հարուստ է, սակայն դա բոլորովին էլ չի նետացրել ադրբեջանական բանակի առանցայդ գոյություն չունեցող զորությունը։ Նա շարունակում է սադրել ու պարտվել բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով, այնպես ինչպես կարողանում է, այնպես ինչպես նրան դրդում են։ Բանակից հետ չի մնում նաև տնտեսությունը, որի անկումը շարունակվում է։ Եվ այն տպավորությունն է, թե ադրբեջանի տնտեսությունն ու բանակը մրցում են միմյանց հետ, թե ով ավելի արագ ու ավելի մեծ անկում կարձանագրի, ով առաջինը կարձանագրի Ադրբեջան պետության կործանումը։ Երկրում առկա ճգնաժամի աշխարհակաղակական զարգացումների համատեքստում ադրբեջանի նախագահ Ալիևը կորցրել է գլուխը անցած շաբաթ մեկ հայտարարության մեջ երկու իրար հակասող բաների մասին է խոսել։ Նա հայտարել է, որ 2015 թվականը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նողված ռեալիատում չի տվել, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը խաղաղություն չի ցանկանում։ Միաժամանակ նշելով սակայն, թե 2015 թվականին Ադրբեջանը շփման գծում առավելության է հասել, թելադրել է երկամքը և առաջկայում ևս գուժեղացնի իր մարտական ներուժը։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին անցած շաբաթ հանդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Երմինե Նաղդալյանը։ Ալիևի վերջին հայտարարությունը բացահայտ խոստովանություն է վերջինիս կողմից, որ Ադրբեջանն է հանդիսանում լարում հրարող կողմը և այդ լարումն իր նպատակներից է բխում։ Սա առավել քան ցինիզմ է, հատկապես վերջին տարվա ընթացքում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովում իրենց կողմից ամեն գնով առաջ մղվող բռնության էսկալացիա վերտարությունը կրող զեկույցի իմաստով, քանի որ ստացվում է, որ իրեն կրարում են նորանոր սրացումներ, ամենօրյա դիվերսիաներ և հայ ու ադրբեջանցի երիտասարդների զոհեր, որպեսզի հիմքեր ունենան նման զեկույցներ թխելու։ Ասենք ավելին, Ալիևն այդ կետ նաև բաց տեքստով հայտարարում է, որ իր պարտավորությունների մեջ չէ մտնում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը։ Նա այդ ջանքերը համարում է միայն միջնորդների պարտականություն, այն դեպքում, որ հանրահայտ է հակամարտության կարգավորման պարտավորությունը կողմերի վրա է, և միջնորդներն այստեղ ընդամենը միջավայր ձևավորող միջնորդական գործողություններ իրացնող են։ Այսինքն, սրանով Ալիևն աննողակի կերպով ընդունում է, որ ինքը շահագրգռված չէ խաղաղությամբ, որ ինքն է այդ սադրանքների հեղինակը։ Ադրբեջանի նախագահը հոխորտում է, մոռանալով, որ աշխարհում գոյություն ունեն նաև խաղաղություն պարտադրելու նախադեպերը, ինչպես նաև երևի մոռացել է, ինչպես էր իր հայրը զինադադար խնդրում, մոռացել է նաև, որ այս տարիների ընթացքում եղել են նաև Մինսկի խմբի համանախագահողների թվով 5 հայտարարություններ, որոնք համարյա ուղիղ տեքստով մատնանշում են, ով է զինադադարի խախտող, ով լարվածություն հրահրող, ով է շահագրգիռ չէ խաղաղությանացում և ում վրա է անհրաժեշտ ճնշումների գործադրում։ Ադրբեջանը, կարծում եմ, շատ լավ գիտի նաև, որ հայոց բանակը յուրաքանչյուր իրենց քայլին համարժեք և մի քանի անգամ ավելի ծանր պատժամիջոցներ է կիրառում և հակահարվածն է տալիս, և ցալու է ու կարողանալու է խաղաղություն պահպանել։ Այնպես որ մի ոգևորվեք, ասել է Երմինե Նաղդալյանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ևս անցած շաբաթ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությանը նշել է, որ Ալիևի միայն մի խոսքը, թե նախագահների հանդիպումը ձևական է, շատ հստակ ցույց է տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի ղեկավարությունը տրամադրված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններին։ Դա արդեն բավարար է հասկանալու այն մոտեցումը, որ ունի Ադրբեջանի ղեկավարությունը և ԵԱՀԿ համանախագահների և հակամարտության կարգավորման սկզբունքների նկատմամբ։ Միանշանակ սա է պատճառը, որ տարիների ընթացքում հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթաց չկա։ Միշտ դեռ, ինչպես հավելեց Շավարժ Քոչարյանը, որպեսզի բանակցային գործընթացում առաջընթաց լինի, հարկավոր է ոչ այնքան գործընթացի ակտիվացում, որքան կողմերի մոտեցումներում առաջընթաց։ Իհարկե, միջնորդները, համանախագահները ձգտում են, որ հնարավորինս հաճախ լինեն հանդիպումներ, բայց եթե այդ հանդիպումներն ընթանում են նույն ոճով, ինչպիսին եղավ Բեռլինում, և որ Ադրբեջանի նախագահը բնութագրեց որպես ձևական, ուրեմն առաջընթաց չի կարող լինել, սա է խնդիրը, որն իր հերթին պարտադրում է նույն միջնորդներին միջազգային համայնությանը ևս մեկ անգամ վերլուծել ու անդրադառնալ այս ամեն ինչին, քանի որ այսպես շարունակելը որևէ դրական արդյունքի չի կարող հանգեցնել, իսկ դա նշանակում է որոշակի մոտեցումների փոփոխություն։ Նախարարի տեղակալը նկատեց նաև, որ հենց Բեռլինում Ադրբեջանը բանակցությունների կողմից շարունակում էր իր դեստրուկտիվ ուժային քաղաքականությունը, իսկ համանախագահների առաջարկությունների, մասնավորապես հետաքննության մեխանիզմների կիրառմանը, այդ թվում Ama պատասխան սարքավորումներին ներդրմանը Ադրբեջանը դեմ է։ Եվ բնական է, որ Ադրբեջանը դրան դեմ է գնում, բայց սա ցույց է տալիս, որ միջնորդներն արդեն անհանգստացած են ու փորձում են նոր ուղիներ փնտրել։ Եթե ըստ փոխարտ գործնախարարի այս ուղղությամբ ամանախագահները հաջողության չհասնեն, ապա ուշ թե շուտ պետք է հասունանա մեկ այլ մոտեցում, այն է կամ Ադրբեջանին պարտադրած կամ էլ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման գործընթաց։ Ըստ ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Կրիլովի Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը ձևական բնույթ է կրում, վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը բանակցային գործընթացի ներկափակուղին բացատրում է բացառապես Հայաստանի և միջնորդների կետվածքով։ Անիևի կարծիքով Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի կողմից թելադրված պայմաններ, այսինքն առանց որևէ երաշխիքի, առանց քաղաքական կարգավիճակի հստակեցման Բաքվի իշխանությունների հսկողությանը վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը և անվտանգության գոտին։ Փաստացի սա նշանակում է լիարժեք կապիտուլյացիա։ Ալիևի հայտարարությունից հետևում է, որ նման զարգացում պետք է լինի միջնորդների ճնշման տակ, նրանք պետք է ճնշեն Հայաստանին։ Ադրբեջանական կողմի հորետեսական գնահատականը բխում է բանակցային գործընթացի էությունը չհասկանալուց, միջազգային միջնորդների գործառույթները, մանդատը պետք է ճնշեն հակամարտության կողմերից մեկին այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն չի ընկրկի հակամարտության մյուս կողմի առաջ։ Միջնորդները պետք է կարգավորեն բանակցային գործընթացը, որտեղ հակամարտող կողմերը պետք է գտնեն ընդունելի լուծում։ Դրանից հետո, երբ այդ լուծումը կգտնվի, կողմերը պետք է հանդես գան դրան հետևողական լինելու դիրքերից։ Ադրբեջանական կողմը հիասթափվել է բանակցային գործընթացի, որովհետև չի հասկանում բանակցային գործընթացի էությունը, որի նպատակը խնդիրը խաղաղ և փոխզիջողական լուծելն է։ Ադրբեջանական իշխանությունների քաղաքականությունը նպատակահովել է հասնել Հայաստանի լիարժեք կապիտուլյացիայի, Հայաստանի Հանրապետության դեմ միջազգային հանրության ճնշման ճանապարհով։ Ճնշման ձևերից մեկը շփման գծում լարվածության մշտական ապահովումն է։ Բաքվի համար խաղաղ կարգավորումը կապիտուլյացիան է, Ադրբեջանի հսկողության տակ բոլոր տարածքները պահելը։ Դժվար թե Բաքվի կողմից առաջադրված զարգացման այս սցենարը ընդունելի դառնա Հայաստանի համար առանց նոր պատերազմի։ Ներկայ լայնածավալ պատերազմը մեծ ավանտյուրա կլինի Ադրբեջանի իշխանությունների համար, նշել է ռուս վերլուծաբան Ալեքսանդր Կրիլովը։ Շաբաթ Կահիրեում Սաուդյան Արաբիայի պահանջով տեղի է ունեցել Արաբական լիգայի արտգործնախարարների արտահայտ նիստորի օրակարգում Իրանում Սաուդյան Արաբիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների վրա հարձակումների հասնել։ Ընդունվել է հայտարարություն, որով անդամ բոլոր երկրները բացառությամբ Լիբանանի կողմեն քվեարկել և դատապարտել Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանության և Մեշհեդում հյուպատոսության վրա ցուցարարների հարձակումը, Իրանին մեղադրելով դրանց պաշտպանության հարցում թերանալու մեջ։ Իրան Սաուդյան Արաբիա փոխհարաբերություններում հերթական ճգնաժամն առաջացել է 2016 թվականի հունվարի 2-ին Սաուդյան Արաբիայում 47%, այդում շիա հոգևոր առաջնորդ շեյխ Նիմր Բաղեր ան-Նիմրին ահաբեկչական գործունեության մեղադրանքով մահապատժի ենթարկելու պատճառով։ Նշենք, որ Նիմրը ձերբակալվել և բանտարկվել է դեռևս 2012 թվականի հուլիսին, իսկ 2013 թվականի մարտին դատապարտվել է մահապատժի Բահրեյնի ներքին գործերի միջամտելու, Իրանի հետ համագործակցելու և սադրիչ գործողությունների մեղադրանքով։ Նշյալ մահապատիժներ իրագործելու համար Սաուդյան Արաբիային քննադատել են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունները։ Պաշտոնական Թեհրանը ևս Սաուդյան Արաբիայի դեսպանին հրավիրելով արտգործնախարարություն, վրդովմունք էր հայտնել Չիա հոգևորականի մահապատժի առիթով։ Իսկ հունվարի 3-ին ցուցարանները հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի դեսպանության շենքի վրա, զգալի նուցական մնացներ պատճառել։ Նման գործողություններով վնասվել է նաև Մեշհեդում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունը։ Տեղի ունեցած նշանակել է Սաուդյան Արաբիայի խիստ հակազդեցությանը, որը խզել է Իրանի հետ դիվանագիտական և տնտեսական փոխհարաբերություններ։ Նրա օրինակին հետևել են արաբական որոշ երկրներ՝ Սուդանը, Բահրեյնը, Սոմալին և Ջիբուտին, իսկ արաբական Միացյալ Էմիրությունները դիվանագիտական փոխհարաբերությունների մակարդակն իջեցրել է հավատարմատարի մակարդակի։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, սկսած նախագահ Հասան Ռուհանիից, հոգևորականները խիստ քննադատել են ցուցարարների գործողությունները, խոստացել, որ մեղավորները պատժվելու են։ Այս առընչությամբ Իրանում ձերբակալվել է 38 մարդ, բացի այդ, Թեհրանը խոստացել է, որ հավատարի մնալով իր միջազգային պարտավորություններին, կապահովի օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների անվտանգությունը։ Ավելին, այդ առընչությամբ աշխատանքից ազատվել է Թեհրանի անվտանգության հարցերով փոխնահանգապետը։ Այսուհանդերձ, Սաուդյան Արաբիան շարունակում է Իրանին սպառնալ, չբացառելով այդ երկրի դեմ նոր քայլեր կատարել։ Հունվարի 9-ին Ռիադի պահանջով Պարսից Սոցի համագործակցություն կազմակերպության անդամ երկրների Սաուդյան Արաբիա, Կատար, Բահրեյն, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քուվեյթ և Օման արտգործնախարարների արտահայտ նիստեր հրավիրվել։ Անդամ երկրները քննադատել են Սաուդյան Արաբիայի դեսպանության վրա հարձակումը։ Թեհրան Ռիադ փոխհարաբերությունները Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո ընթացել են լուրջ ելևէջներով, սակայն վերջին տասնամյակում լարվածությունը պայմանավորված է եղել նրանց դիրքորոշումներով, տարածաշրջանի որոշ երկրներում առկա հակամարտություններով, որոնք կրում են նաև կրոնական բնույթ։ Բահրեյնում Իրանը շիա մեծամասնությանն է պաշտպանում, իսկ Սաուդյան Արաբիան զորք է մտցրել Սյուննի իշխանություններին պաշտպանելու համար, որոնք երկրի բնակչության շուրջ 20% են կազմում։ Եմենում Իրանը շիա հյուսիների կողքին է, իսկ Ռիադը ռմբակոծում է վերջիններից դիրքերը։ Սիրիայում Սաուդյան Արաբիան ձգտում է իշխանանքանել Ալավի Բաշար ասադին, Իրանը պաշտպանում է Սիրիայի իշխող վարչակարգին։ Բացի այդ, Ռիադը խիստ դեմ էր նաև Իրան 5 գումարած 1 համաձայնությանը և անթաքույց ջանքի խնայել դրա դեմ պայքարելու ուղղությամբ, որի հաջողությունը փաստորեն արևմուտքի համար ակնհայտորեն դդուլացներ այդ երկրի ռազմավարական նշանակությունը, նաև կնվազեցներ նավթարդադրություն։ Մինչդեռ 2013 թվականից, երբ Իրանում նախագահ ընտրվեց Ռոհանին, այդ երկրի արտաքին քաղաքականության ոլորտում գերակա ուղղություն է հռչակվել հարևան և մասնավորապես իսլամական երկրների հետ փոխհարաբերությունների սերտացումը, որի շրջանակներում, ինչպես հայտարել է Իրանի արտգործնախարարը, իրանական կողմը բազմից բացահայտ և երբեմն էլ ոչ բացահայտ ուղեզներ է ըղել Ռիադին տարաձայնությունները բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծելու առնչությամբ, որոնք անպատասխան են մնացել։ Իդեպ անցած շաբաթ Ալ-Ղայդա ահաբեդչական կազմակերպության պարագլուխ Այման ալ-Զավահիրին իր կողմնակիցներին կոչ է արել հարձակումներ իրականացնել Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի դեմ։ Դրա վերաբերյալ Զավահիրին 7 րոպեանոց ծես է ուղերձը տեղադրել համացանցում։ Իր ուղերձում նա մասնավորապես նշել է, թե Սաուդյան թագավորական ընտանիքը փտած ռեժիմ է, որը այլասերել է Իսլամը և ամբողջովին կառավարվում է Իսրայելի ու արևմտյան երկրների կողմից։ Սաուդյան թագավորական ընտանիքի հայտնվելը Ալ-Ղայդայի թիրախում բոլորովին էլ պատահական չէ։ Ամենայն հավանականությամբ Զավահիրիի զայրույթի պատճառը հունվարի 2-ին Սաուդյան Արաբիայում 47 մարդու իրականացված մահապատիժն է։ Նրանց թվում մեծ թիվ են կազմում Ալ-Ղայդայի պատվերով 2003-2004 թվականներին ահաբեկչություններ իրականացրած գրոհայիններ։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ այժմ Զավահիրին որոշել է վրեժխնդիր լինել կազմակերպության գրոհայիններին մահապատժի ենթարկելու համար։